من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الفضاطة فلندريمة وتبر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë prej ti i falja dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamat për shëndetë më të mira për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për shokët e ti besnik dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne të vazhdojmë në ciklin e tefsirit të cilin kemi filluar një kohë të gjatë. Jemi ndalë sa kemi pas mundësi me komentet e sahabeve, dietarëve të muslimanëve në shpjegimin e fjalëve të Allahut të bareke ve teala. Kemi ngel, do më thonë, në përfundimin e ajeteve të surës El Bakara dhe ajetin ku përmledh Zoti Unë Gjellë Gjellaluhu kuptimet e imanit. Pra sot me lejnë Allahut të bareke ve teala dhe të fillojmë në surën El Bakara me dispozita. Para se të fillojmë me dispozita, duhet disa sharime para se të nga se dispozitat janë pjesa më e ndjeshme e fes. Andaj shumica njerëzve diskutojnë çfarë? Diskutojnë dispozitat. Andaj në surën Al-Baqara ka histori, ka udhëzime për imanin, islamin, si veprojnë pejgamberët, qëllimet e krijimit të Zotit Xhelel Xhelaluhu, dhe pjesa e mesme e Kur'anit, e surës Al-Baqara, janë dispozita. Deri në ajetin 177, kush do me morë shënime, deri në ajetin 177, s'kemi dispozita. Që da mënë s'kemi dispozita? S'kemi halal, haram, farz, mekru, e kështu më ranë. Por kemi teren se ku do me dalë feja Zotit të bare kjo vëtarë dhe pse e ka zbitë Allahu të bare kjo vëtarë a fejnë. Nga ajetin 178, deri në fund të surës El Bakara, pa disa ajete, kush e përcjell me mushaf mund ta shikon, deri tek ajeti 283 është krejt dispozita. Pastaj ngel ajeti 284, 285, 286 si përfundim i këtyre dispozitave dhe ligjeve që i ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Domethënë nga ajeti 178 deri tek ajeti 283 krejt dispozita janë. Pra dispozita të gjithçka je, sa i përket individit, sa i përket familjes, evladve, shkurorzimit, shtetit, e kështu më radh, ekonomis, pastaj namazit, haxhit, zekatit, e shumë e shumë për dispozitat sa do të shohim me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Para se të vazhdojmë vëzër, duhet disa prepikave ti kemi parasysh. Pra, tani një kohë të gatë, deri sa të arrim të ajeti 283, kemi dispozita. Dispozita vëzër janë ajka e ulemave. Djetarët e muslimanëve marrin titullin ulema dhe nuk mund të merë dikush titullin alim, njohës, i fes, derisa nuk i njef dispozita. Pra nuk mund të paramendohet një hoxh, një djetar, një alim, i si nuk i din halalin dhe haramin. Apo, pa i nuk i di të gjitha, por spaku i di regula se si nxirret një halal dhe haram. Dhe djetarët e muslimanve, kur kanë folë për vlerat e fukahave, ulemave shka e njohin halalin dhe haramin, kanë dhanë, për të pa qartë këta, kanë dhanë shika autoritetin e katër imamave të muslimanve. Ebu Hanife, Malik, Shafi'i edhe Ahmed. Për çka janë shquvë dhe zërë këta? Halal, haram, namazi falet kështu, zeqati e pët kështu, agjerimi bat kështu, haji bat kështu, kjo e prish, kjo e ndreq. Apo, këto detalit shumëta, nivellet shumëta, apo holsirat shumëta, njohja e këtyre burrave, mirë këtyre punëve, i ka bat që dunjaja këta mu pajtu, se këta njerëz janë të pranushëm. Pra vëzër, fikhu i Kur'anit, që a quhet në Kur'an fikh, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është njohja e dispozitave të Allahut te bareke ve teala. Pra, në Kur'an kemi diçka e cila bazë, edhe ajo është se ligji vjen prej Allahut. Pastaj, cili o kjo ligj, tani këto është fusha ulemave. Fusha e ulemave. Andaj dhe zër, prej pikave që duhet të kemi parasysh, se dispozitat janë shumë transishme për besimtarin. Andaj, shumë prej ulemave kanë thanë, se a duhet besimtarit të paraprin fikhut apo ulemive tjera. Për shkak të rëndësis fikhut. Për shkak të rëndësis se fikhut. Pika tjetër se në duhet të kemi parasysh dhe zër, parasë me hije, në ajete është se neve me të hapur këti ajeti kush është e përcjell me Kur'an dhe të shef me ajetin 178 me të nismën e këti ajetit fillon të ulemat studimi mu gjanua nga se jo krejt shohin njësoj do më than për shembull fjallë Allahu Gjelluara nuk është mirësia ti këthet një ftyrat galinja dhe përëndimi por mirësia është mi besu Allahu të kështë më ratë këtu nuk ka polemik dhe zëmë. Askush nuk polemizon se Zoti është meritor për ta adhuru. Apo, askush nuk diskuton për melaçët. Askush nuk diskuton për shembull se Allahu Xhelel Xhelaluhu ka çupë pejgamber. Tani, ku është diskutimi? Në dispozitat kur ne i marrim prej fejes dhe ato i manifestojmë në jetën tona, mënyra se si e manifestojmë, dietar këtu polemizojnë. Apo, andaj ti ki për shembull polemik si falet namazi. Në çdo detaj gati ki polemik. Çka është shtyllë, çka është shart, çka është vajib, çka është mustahab, çka është mekruh namaz e kështu me radhë. Pastaj, çka është diçka që duhet paraprihet një vepër para një tjetrës e kështu me radhë. Sigur që e kemi në haxh, edhe shumë prej dispozitave të tjera. Për ku të hinë për shembull te çështja e vjedhjes, alkooli. Në cilën dozë quhet vjedhje dhe para cilës nuk quhet vjedhje? Apo në cilën dozë për shembull e meriton dëshkimin dhe cilën nuk e meriton. Me vetë 50 dinar nuk meriton dëshkim. Ka shëriati parashef ndëshkime do mund tjera, si qortime, kështë më ratë, të azirat, që ka qënë në gjuhën e ulemave, por nuk parashef ndëshkim të cilën e ka citu Kur'ani. Apo, zinaja kur logaritët se e ka bo zinan. Apo, nga se kemi ndëshkim pas asajna. Tani vëzër, këtu kur të himo botë e madhe, andaj, para se me hi, vëzër, duhet ta kemi parasysh se jemi duke hi në botën, ki parasysh ta. Jemi të hi duke i shpjegu të një ajetet, ku njërzit më të mëdoj, më sahabeve, janë mirë të njëjtën me këta. A ki parasysh të në tani, lexon një ajet, o dëshiron me zbërthyje. Para neve, ku shanë mirë me këta? Ahmedi, Shafiiju, Maliku. Ha. A mund tani, për ta qartësu këta, vëzër. A mund me paramendu një mjeshtër ekspert kitë dunjoja e njef ata për mjeshtri, ingjineri diçkaje, apo është, do më dhonë, i vërtetuar në punë të tina, dhe vjen dikush përshimë më mundohet me hinë atë lëmi. Apo? Vetëm i njëranti merë gudzim, veç të se një kush nuk ka, kush është kjo, apo? Mirë po, ajë cilë një, se kush janë këta burra, e din se kjo lëmi është shumë e madhe. Kjo lëmi është shumë e madhe. Aq e madhe dhe zër është, sa që rallë gjenë ulema, të cilët dalin nga katër këto vija. Apo? Rallë gjenë alim, i cili i ka kita letet. Kita letet e ka lirish me thonë, shiko, mas i ka thonë Ahmedi kështu, nuk thamë kështu. Apo? Pse ka thonë Shafia kështu, së do me thonë, unë së thamë kështu. Apo? Shumicë ulema dhe zër rëndite, 1.4 i shkon pasë dhe e krymë punën. Apo? Me gjitha jo është alim, i njef kita të shka i diaj. Po pse s'ka dal, ka thënë se kjo punë e madhe. Kanë fol njerëzit më të mëdhej se unë. Rall gjen për shembull si çifti i kujna, si çifti i Sheikhul Islam të mia, megjithse Sheikhul Islam të mia megjith, për shembull se është i pavarur nga medhëbët, ai nuk ka dal nga të çejnorit për shembull Hambeli. E kemi për shembull Ibn Kathirin. Ibn Kathiri i cili për vetë dhe të tjerë për ta thonë se ky njeri i ka këto elementet mu kanë imam siç janë gon të parë. Me gjitha ta ka thonë unë jam Shafi'i dhe zdal biksaj dhe jam i privilegjum me këta. E kemi përshemu Ibn Hajar al-Asqalani i qiri i njef aletet, ku themi aletet, vëzër e më përshëllim mjetit me të cilat arritër të në dispozit. Gjua arabe, njohja Kur'anet, njohja hadithit për nga me nësëm historikut, ekshtu me ratë. Kreti ka zëtnu me këto. Me gjitha ta thotë unë jam Shafi'i. Apo, e më spjazë përshemu dhe kemi Qadhi Iyad i qiri njërë për ulemave të mëdhejt muslimanve, i cili për shembull i ka gjitha aletët si këta ulema, ka thonë jam maliki dhe u kribuna. Dhe më thonë dhe zërë, aqe madhë është kjo pun, kjo fush e ilmit, kjo shkencë, sa që djetarë të mdoj gjigant, me gjithë se kanë mujtë, ka, me thamë për qemull, shikoni vëzër, një njeri, shumë i madhë, ka dalë pi këtëre katër vijave, me gjithë, dhe më thonë, atës është i madhë, e i ditur, e kështë të më radhë, enciklopedik e kanë qëtë djetarë, Ibn Hazmi, Ispanjës, Rahimahullah. Me gjithë ata, për shkak se ka thonë une, iq nuk i këshyri këto katër me thebi, një erë e këshyri Koranë dhe Hadithin, a i shkonë maso dikush Ibn Hazmi si me thebë? Jo. Pse? Se njëzit pysin, piqëtën e katërë, në cilin auki, ma asë njanin. Ama o shumë i mirë dhe të mesi për vetin, e kështu më ratë. A në lezër, paramendo me gjithë kapacitetin, vetëm se ka dalë nga vija e ulemave, nuk e pranojnë. Dhe këto lezër janë prej shenjave të Zotit në tokë. Sa Allah i ka bo kabull të katër njerës dhe ju ka met nami. Kështu ka ngomendu plot për djetarëve. Kur ta banë Allah u digan kabull, e lenë që mi umur fjale atina. E shëti plot për historive, kalojnë u gjallar, ulema, kështu më ratë, por nuk jesin histori. Dhe mëndaj, mundet me bo potere në vaktin e vetë, që është normal. Edhe budala banë potere. Edhe një qmendër mundet me bo potere. Mirë po historia, vëzër, o shumë ma e ngusht se sa me i pranu e krejt. Historia pranu me shumë kushtet rana. Madje kanë thënë djetartë, edhe të këqit historia i pranon me kushte. Dushmukon shumë i keq me të njoftë. Pak i keq nuk njef. Por shumë historia njef faraonin, Nemrudin. Po pse nuk i njef të këqit e vogël, s'ka ven. Nuk mundet për shembull, a e njefti që ka emnin i ushtari i faraonit? Kush e di? Kush e di? E njef Karunin, pse? Sa ja konë me pare që e ka majtë. Apo atë keqen, e kështu me ratë. Apo njët për shembull, në historinë e Muhamedit s.a.s. për i kriminalve nuk njën kejtë, kush njët Ebu Gjehli. Se, saj shumë i ashë për okon, edhe ka posta katë. Ti ki nëse hinë detale në historija, ati gjenë dhe një emor, qili edhe ajë o munu me, sikur që ka thonë për nga mbedit s.a.s. Për që emor, apo, Zhapini, në kohën e Ibrahimit a.s. i ka frizë jarëmit. Vec me ka du që e vedhe une, po bajt diska, apo. Edhe atje, në kone për jëmë samë, ka pas gjëra një njëri e kështë më ra. Por nam edhe autoritet në të keqen e Bugjehli ka pas. Nga ona tjetër i kisa, apo të ndoj. Edhe nga të mira, edhe nga të që jo dhe zër, du të me pas, do më thonë, kushte për me të zanë. Tani, më zgjerojemi. Kjo punë dhe zërë shumë e madhe. Më morë me fikë shumë e madhe. Andaj, si preventiv, neve nuk do të him detale dhe zërë. Tani dhe më, pita ajeti parë, se do të njësë me dispozita, ajeti 178 i surës El Bakara, ne nuk do të him me shpigu që ka thonë Ahmedi, Ebu Anifja, nga se këtu nuk i kemi i hapë për universitet, kush do janë shkollat, janë librat, ekstumera, pra neve do të mundohemi me i përmend fjalet më pajtuse dhe më njëzëri që ka i kanë thonë ulemat. Edhe njëherë. Do t'i përmenmi pikti ajeti deri në ajetin 283 të surës El Bakara, fjalët më përmbledhse dhe më unifikuese që i kanë thonë. Pra aty ku kanë thonë që tu pajtomi ketë, si t'nisin me bo muhabet, unë s'pajtona, dhe fillojnë ata mi përplas argumentet e veta me njëri tjetrin, na do t'i shmangemi kësaj. Pse? Sepse kjo nuk është e mundur për ata i cilë nuk e njëf gjuhën arabe. Pra nuk mund është me morë vesh t'i kur të ro këtë Shafiiju me Malikun për një mesele cili e ka më mirë. Se se mërdash e ndu fol ato. Ti ndoshta edhe na dhe shpesher ti as nuk e mërdash, pse janë rok? Ti përshimu dhe shesi njoni ka dalë me përfundim, po, tjetëri jo. A më me mërdash, ku e ka kona jo fija ku rokën së ne mërdash? A në shi e kërësame të mije, rahimeullah, shpesh thot, edhe ulemavi ju ka ndodhë kjo, mës me dit pse janë rok të partë. Se dhej pse janë rok. A i ka po polemik, po pse jeni për lave, së mund është me di, pëse, sa da e kuptojnë gjuna rabë, thalë, e kështë më rabë. Andaj dhe zërë, kjo është pika të së ndu, ta kemi parasysh se, neve nuk do të hymë këtu një folë për detalët e dispozitave, ka libra, ka materiale, ku njeri ju mundët mjë referuat. Tani dhe zërë, kemi hyrje shumë interesante në këtë aspekt. Për cilën me vëmendin a jetin 177, Zotë Jonë të Bare Kjevëtara i përmend tri vështirësi. Thotë Allahu të barek e vëtjara, wa sabirin e fil bëse, wa dharra, wa hin el bëse. Dhe durimtarët në fukaralëk dhe smundje dhe sabër qenësor i fizikut, wa hin el bëse dhe të luftës. Kur ka fillu tani me fol, ka filluar nga kjo e treta, domthon ka filluar nga lufta, pastaj ka filluar nga smundjet dhe vështirësitë trupore, pastaj ka kaluar te fuqarallahu. Apo, domthon ka filluar me tregu dispozita Zoti i Onjëllë Xhelal nga më të vështirat. Dhe këtu ka edhe zërucit shumë ta, sa një kam përmendë dietale. A do shikoni vëzër, ajeti 177, disa ulema shprejën kështu. I tërë, do më donë, ki vartë i dispozitave që ka vjen nga ajeti 178, deri në surën, në fund surës El Bekara, është zbërthim i qëti ajetit. Moje men, ajeti 177 e ka ngjizë, e ka ngushtu me anajen me një venë. Krejt që ka vjen është zbërthim i kësajna. Andaj, gjdo ajet që ka vjen pi ajeteve me radh, mund të akthejmë të ajeti 177. Dhe zërë, kjo nuk o letë, po për të kuptu se shumë urci e madhe. Kur'ani është shumë urci e madhe. Tani, dhe zërë, kemi disa pika para se të hymë të ajeti. Ato kënë jashtë dersit, të jam mrena dersit. Ato jo, ke paro hiri, kjo hiri. Ajeti që ka vjen, dhe zërë, ka të baje me ligjin më të vështirë të Kur'anit. Ajeti që ka vjen, kush është duke e për cilë me Kur'an, le ta shikoje. Ajeti më i rëndë për shpirtin dhe egon e njeriut është ky: krejt që ka vjen janë më të lehta. Dhe Allahu Xhelle Xhelalu u nis nga kjo. Këtu edhe këtu keni menguar. Mos flasim për tjera gjëra që ka vjen më thjeshta dhe më individuale. Andaj e gjen se njerëzit shpesh harë, do njëherë pranojnë për Kur'anit, ma dje edhe zbatojnë për Kur'anit, po ndo njëherë edhe mënyrë selektive, dhe që ta smujone. As me pranue, më spolasim për ta zbatua, jo është zbatimi, jo është nivele. Andaj dhe zërë Allahu Gjelluale fillon nga më e randa, për qëfar, sa i vendos. Andaj, shikoni këtu me vëmendje, kush ka mushaf me veti, le ta shikoni. Nga se, dhe zërë, për t'hinë dispozita, djetarë kanë shumë parahirje, për ta madhruë çështje. Shikoni nga kjo ajet, ajeti 178. Tham dispozita deri ku shkojnë, deri tek ajeti 283. Si nis ajeti i parë masi të përfundojnë dispozitat? Ajeti 284, si nis? Domthonë, kur Allahu më i plotson, këto janë dispozitat. Kjo është shariati. Çka thot Allahu xhelalu ala? Nëse do dikush, çysh ana këtë çdo detale që na mingua, këtë çdo që na zbatua si fej Zoti xhelalu xhelalu, çka thot Allahu xhelalu xhelalu? Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Po, se të Allahut janë qa konë qirë dhe qa konë tokë. Wa in të bdu ma fi enfusikum au të khfuhu ju hasib kum bihillah. Qka do që më shefnin vetë vetën e juve, Allahu ju mërë logari. Hap të zi e publikut ata, apo e më shefët ata. Në monë, ju qka të ju shkoj e menja tani për këtë dispozita, munoni me manëvru diqka Allahun, ta dini që Allahu e di. A nëse kini dyshime dhe ju ngushtohet gjyksi, pse gjithë të dispozita? Sepse të Allahut jeni ketë ju. E a i vendosë për juve? A mundet Allahut me na kriju e insani me na kaldu që ishduhet? Së mundet. A i që ka kryon, a i edhe vendosë se si ka me qenë regulli i njerëzve. Andaj duhet zërë shiko qëfar për stashmërije kanë sjell djetarët, se pas i ka përfundu dispozita të Allahut gjitha, sepse të Allahut jeni ketë. A i ju kaldu njuve. Në lusë për Allahun që Allahut i hapë gjopësa ton për t'i pranu dispozitet Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mos t'ju këndërvi Zotit me egot tona, qejvët tona, logikat e tona. Tani dhe zërë fillojmë me ajetin së në ka përmendë Allahut të bareke wa ta'ala. Thotë Zotit Jon Gjellë Gjellaluhu në ajetin 178: Ja e juhe ledhine amenu kutiba alejkumul qisasu fil qatla, al hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal untha bil untha, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da dhalika falahu adhabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Deri ajeti 179. Tani vëzër, çfarë është kjo ajet? Për ta kuptuar këtë ajet, vëzër, do përmendim atë që ka përmendur disa prej dietarëve si Imam Bahawi dhe Ibn Jeriri nga shumë prej tabinëve, se kjo ka zbrit për një sebeb. Çka thot një ajeti? Thot Allahu xhelalu ala: O ju të cilët keni besuar. Tani vëzë shikoj si ka filluar me thirr. O ju të cilët keni besuar. Andaj shumë prej njerëzve sot vëzë që dalin edhe në televizor dhe në YouTube e kështu me radhë dhe mundohen me kallëzuar se nuk i kanë kuptuar sahabët fen. Unë e kam kuptuar. Jo, ti ke kuptuar fen tanë devijuar me sahabët çetra. Nuk mund është që mi ka dhuve atë në që ka zbit feja, ju si keni kuptu, në kumë kuptu t'juvën. Qëfar idiotizme, o dhe zërkja? Çfarë idiotizme mi dhonë ti sahabës? Ebu Bekër ti si ke kuptu për nga mërë sëse? Unë e kumë kuptu e. Unë si sharlatani madhë. Jo, vëzër, sahabët e kanë kuptue detalin e vogël pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po shiko këtë thirje. Allahu thot, nuk i thirë ta shkejt, se s'pranojnë ato. Thot, oj, të sëtë keni besuar. E kush janë sëtë që kanë besu? Këta ju ajetët. Ata sëtë kanë besu Allahu, ditën e gjykimit, melaqet, librat, pejgamberët, japin për Allahu në pasuri, e krabave, jetimave, etjere, etjere, etjere. Fali namazin, japin zeqa. Këto s'kam problem kur t'i dhush, ka thonë Zotit do t'u kry. E pranoj këta. Mirë vëzër, këta jetë edhe ajetit të tjera, a mundet njani si s'ka besu Allahot me thonë, e mirë ka na kjo? Ja, së është e ranë për nefësit. Tani vëzër, që ka dhëtë Allahu gjeni gjeni në këta jetë? Ojë të cëtë keni besuar, u është kruar juve kësasi. Kësas, vëzër, që ka dhëtë më thonë? Kësas dhe më thonë hakmarje e barabart. Kassahu, e ka prej, i thojnë për shembull, kur e pret një diçka në masën çka ja ke dhënë. Apo ja çon dikujt në një cop, edhe i thu qussahu. Preje me çket model. Si ta prejen barabar, i thojnë qisas. Tani qisas pastaj përdoret për hakmarrje të barabartë. Thot Allahu te bareke ve teala. Juve ju shkruajt qisasi. Çka do ju shkruajt vëllazër? Kutibe e keni farz. Ju shkruajt juve e keni farz. Thetë Allahu të bare kjo e tjala, e keni të shkruar farz juve të sëtë keni besuar në të vrarët e juve hakmarin e barabart. El hurru bil hur. Para se me kalu të kjo ajet dhezër, du të kuptojmë se në kone për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem, ka pas, do më thonë, disa për ndarjeve. Ndarja më e lartë të kanë njeri lirë dhe njeri ropë. Zotni, i lirë dhe rob. Rob çka do të më dhan, si ka këtë drejtë. Si ka ardhur te kjo ka histori e madhe. Mos si ka ardhur te robria, është histori e madhe, ka domethën shpjegimet ulemave se si ka ardhur kjo dhe se sheria te ka marr parasysh shumë këtë më të madhe. Ata shikoni këtu, Allahu gjatë citon i liri me të lirin. Do nëse një njeri i lirë, sojrop, e ka vrarë një, cili është shpjegimi sipas fejes? Ky më e dhan veten dhe më vrar, sikur që ka vrarë. Wal abdu bil abd. Dhe nëse o rob e ka vra një rob, dhe të me vra rob. Thetë Allahu të bare kjo e tala. Wal unthe bil unthe. Gruaja për gruja. Një gruja ka vra, vraat gruja. Thetë Allahu të bare kjo e tala. Femen ufje lehu min e khihi shej un. E nëse i falet diçkar për nga anë e vlahu të vet, fet t'i ba un bil ma'ruf. Atër let bëhet kënë formën më të mirë. Këtu i fletë Allahu familjes të ati cili ja kanë vra dikanë. Thot nëse kanë zemrat e gjana, pranojnë porosi prej Zotit, dhe kjo është kanë dhënë djetarët si propozimi Zotit. Me gjithë se e ka përmenjë formën, e nëse ja falë, pra sikur Allah thot, kjo më mira, kjo më mirë. Që të të shpjegojnë nëse, dalimi mes fejes e Zotit, kanë përmenjë djetarët plot prej tëre, se jehudit dhe zër e kanë pas veç kisasin. Të krishterët një njile kanë pas vetëm falje, ose shpagimin me pare. E feja Zotit ka orë mesatare. As kënej, as kënej. E ki farz më shpagu, sepse janë lëndu një familje komplet nëse ka vrati kanë. Dhe tjetra, mirë po, propozojna me falë. Propozojna me falë. Këtu dhe zë kur thotë propozojna me falë, nuk e ka për qëllim me falë mutlak, për e ka me falë me pagujt. Me pagujt. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wa edaun i lejhi bi ihsan. Nëse mirën i vesh mi a falë, kyle të paguje me të mira dhe kërkusi le klipe let. Kjo është propozimi Allahu të bare kjo e tjala. Dheli këtë khfifum më rabbikum. Këtë e keni si letësim për Zotit juve. Pse ka thonë si letësim vëzër? Se po pujtë më herët nuk e kanë pas. Jehudit e kanë pas, kush vranë, vranë. Ska, ska zhjide tjetër. E Allahu gjitha thotë, ne jopë një propozim. Me e falë dhe me e paguj. Thotë Allahu të bare kjo e tjala, wa rahme dhe mushirë. Nga se lezër, shëriati Allahu Gjela me kujtë ju kujtojtë të emrë dhe cilësit. Bi cila ligjë është dërtuve? Bi rahmet dhe drejtësi. Bon, kërë të shpaguhen haqët, dy cilësit Zotin Gjela Gjela luhu manifestohen. Rahmeti dhe drejtësia. Dhe shëriati vjen e njëta. Ose rahmet, ose drejtësi. Andaj e gjendë njërë të Allahu talip si shpagim, nisen të madhë. Apo, kjo është e drejta. Apo, ki do njerë në Kur'an e gjenë, për shemull, kush e banë që këtë vepër, i agjeron 2 muaj rresht. 2 muaj rresht. Dhe paramendon vëzër, në Ramazan, Ramazan, me gjithat shoqëri e gjemat, apo, dhe është një mund, apo, paramendon, 2 muaj vetë mi agjeru ato, si shpagim. Mirë po do njerë, zbrit. Pse zbret? Sepse din Allah, ose njërën mi thonë, 2 muaj kime pagu qëta, me agjeru 2 muaj. Smunë, e zbret. Filon, mëshirë Allahu të bareke vë teala. Thëtë Allahu gjellu ala, femeni e të dhe e ba dhe dhalik. E nëse merën vesh për të pajtu dhe për të shpagu, dhe tani dikush ban zulum, ka në djetarë si kur për shembul, me ardë familjari, njërën për familjarve, të të vrarit, e ka një të vram, e thotë ati qka, përja fali, pagu ma. Masit i more parët, nuk e ka bo për Zotin, por e ka bo edhe ti more parët dhe të vrajet. Allahu gjitha thot, e nëse ban zullum masit jenë pajtue, felehu adhebun elim. A i ka një dënim shumë të madhë. Nëse do të dikush, po pëse po kërthnohet kër kjo e ka një të vram, sepse masit mirë është vesh mu pajtue, dhe me zbatu një pjesë të ligjit të Zotit Gjellë Gjellarë, dhe ti e prish rendin, kja zap të madhë, kja zap të madhë. Pasaj thëtë Allahu gjitha thot, vale kum fil kësa si hajatun ja ulil elbab, dhe ju, në hakmarin e drejt që ka shkrujt Allahu Gjellë Gjellaluhu, keni jetë. Dhe ka artu jetë e pashtuar, dhe zërë. Edhe djetarë thojnë në Kur'an, kër vjen e pashtuar e ka për qëllim me përfshi shumë. Pro jetë, në tala onë përfshin, kër zbatohet ligjë i Zotë Gjellë Gjellaluhu, në tala onë përfshijet, farë, rahmeti dhe jetëa. Mirë po, këtu ka bo një thirje. Ja ulil elbab, o ju njërës të meqëm, o të meqëm. E tani dhe zër, ne këtu ndalëme një pikë. Kër Allah u thot, o ju të cëtë jenit meqëm. Pse o ju të cëtë jenit meqëm? Se këto dispozita dhe zër, pa iman dhe pa menquri, s'ka mund si njëri ju mi kuptuar. Nësa neve dhe të ashof në kandin e fesadit të mëzbatimit këtëre fjallëve të Allahu të bareke vë tala. Pasajtë të Allahu gjeli gjelaluhu, leallekum të tekun, ndoshta do t'i ruheni të keqës, fesadit, do t'i ruheni zjarët e gjenemit me zbatimin e këtyre ajeteve. Tani dhe zepse ka zbit kja jet, thot Katade, ka zbit kja jet në disa prej kabileve të Arabve, në disa prej kabileve të Arabve, të cilët para se më bo musliman, frik, para se më nëni, në kotë të afert janë bo musliman, kanë pas disa vrasje. Një kabile, ka vrat një njën për tyre, eksumerat. Thuhet se ka pas vrasje rob dhe gra. Një gruje, ka vrat një gruje, ose një robe, ka vrat një robe. Dhe që ka ndodhe zër, në ligjin e gjahiletit, Arabt kanë pas një loj, i thojnë, NFE, me që hunën për pjetë që. Por shemull, veç pëse qish ka guxuaj me ma bo këta muhe. Shumë ja ka vrat një njeri, ka thonë, unë nuk e vrasat, unë i vras kejst është. Sigur që ndedhe në për kanunët e rrugës që isha. Aja ka bo një pjesë të zullumit, për shemull, këtë thotë, ja, unë si baj qatë zullum. Apo, për shemull, ja ka morë, ta zojmë, ta zbusim, më sflasim, ja ka morë një sinara, thotë, ja, unë e ka dhe ketë firmën atina. Pse? Sepse ki kujtonë që i pale që ato, kjo nefësë, dhe, kjo shëjtani. E në gjajlet, dhe zër, që ka në bojë? E kemi përmenjë neve se Eusi edhe Khazrejgji, dy fise të nësarve që janë konë, para se më bo musliman, dhe zër, a di pse janë rok, a di pse janë vra, a di pse janë myt, i kanë shlu kuajt me bogara. Kuajt, një fese ka shlu një kali, tjetër një kali tjetër. A i kali, o dhe zër, nuk ka njeri. Ka ngaru, njani ka dalë për para. Ki fisi tjetër, i ka shpal luft me 100 vite. Pse kali jam ka hu? Po kali. Mirë po njerëzit dhe zër janë tiju. Amdon, kapën për senet sëtë janë qudiqme, subhanallahi, El Adhim. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka ardhi i ka bashku sahabët. I ka bashku arabët në rahmetin e Zotit te bareke ve teala. Ka ndodhur disa prej vrasjeve dhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa prej kabilëve kanë thonë, ja Rasulullah, çish më apo me këtë punë? Na hanafis imam, na kena autoritet. Çish për shembull, kima ka vrarë robin? Unë nuk ngopëm më avra veç robin. Sa më ka thënë mund dinjitetin mua. E Allahu gjelua ka zbita jetë. Nga se disa për i tëre kanë thanë, për këtë rop, ja vraj 5 bura unë. Për këtë gruje, unë nuk ngop në me ja vraj vesh një gruje, për një ja vraj këtë familje. E kështu më radhë. E Allahu Gjellë thot, oj të se të keni besuar, kutiba alejkum në kësas. Ja, duhet një me shkue me drejt. Tani, dhe zër, nga se janë këtu disa dispozitat, se në këta jet nuk janë përmenjë. Nga se për nga meri alejkum salatu sena, dhe zër, ne e ka shpjegue se kjo ajet nuk është për qëllim buk falisht që shka arë, por është për qëllim për rolin për cilën ka zbrit. Ata kanë thonë, une për robin e vras, ja vras kejt, une për grujën e farosi. Allah ka thonë, jo, nëse ta ka vra rob, tamam, me rob, rob, rob, apo, i lirë me të lirë, gruje me gruje. Mirë po vëzër, kanë thonë djetarë, nëse ndodhë një bur i lirë, e ka vra një gruje, a vritët gruja? A vritët ki buri për atë gruja? Po. Dhe kështu ka zbatu për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Nëse, për shembull, njeri lirë e ka vra robin e vetë, a vritët? Veshmini mesele kam polemizu dhe zërë. Dëmohon, gjithmon mërë për regull, për mësë një detalët shumëta, gjithmon kush vranë, si pas fejës e Zotë Gjile Gjelalu, e mërë hakine e meritua. Veshmini ras kanë diskutu, diskutimja shumë i madhë, a vritët baba nëse e vret djalin. Në fej, Zotë Gjile Gjelalu. Nëse përshemull baba, pse? Sepse kanë thonë djetarët, në esens baba kur nuk e vret djalin, pos për dëni që regullim mental që mundet me ndodhë. E nëse njeri ju ban një vepët nga shregullimi mental, nuk mirët përgjithsi. Apo, e kështë më ra. Me gjithë se tu ka detalët shumë ta, Shekhe Khulisam të imi, i bën kajmë gjëzije, kanë, do më thonë, disa për shpjegimeve se ndodhë një herë, ndodhë edhe, jo, për i natje vrat, mundet me ndodhë hasmëria, mundë zë e njerë, nuk ka budalë, ta mama me mene, e vrat. Do më thonë, e vetë të mja mesele, mone me, që është diskutu avritët baba për djalin. Se e ka vra, djalin e vetë. Nga se disa për djetarë kanë dhanë, e ka vra pjesën e vetë. E ka vra pjesën e vetë. Êshtë sikur njani me dhanë, une e kuta dorën teme, shka ki ti. Kështu e kanë? E kanë cilë këtë fotografi dhe ka disa prej haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vinë te vendi i vet. Pra, vëzë kjo ngjarje ka qenë shkak që ka zbrit kjo ajë. Pastaj dietar kanë thënë se kjo nuk është e përkufizuar me çto. Pra, nëse një njeri i lirë e vrat një rob, vritet për ta. Nëse një gruaje e vrat një burr, edhe ana sjelltas, vritet. Pra, si çelli çka, andaj do ta vim te një ajë tjetër ku Allahu te barekatu te ala thot en nafsu bin nefs. Këtu s'ka arqësu. Dhe të vinë në ajet tjetër ku të Allah o thotë nefsi me nefs. Nëse nefs është, shpirt është. Nëse do të vinë dhe ajet tjera ku Allah o të bare kjo të thotë ku shëvrat një njeri pa hak, si këtë me pas vrokit njërzimin. Nëse tje ke bëha Allah njënin, tje kështë bëha tjetërin. Vese problemi asë të qkit ka qëllua hasëm e jo ajet tjetëri. Po të kishë qëllua ajet tjetëri e të kishë qëllun kejtë, të kishë vrahe. Allah do të vinë atë ajetet me lejën e Zotit të bareke vëtëra. Allah dhe zër, fjala ta jetë është se ka zbitë si rezultat i shërimit të fryrjeve dhe fanatizmave dhe krekosjeve të arabve të mloja. Ko ato kanë shprej dhe i dini njerëz me kanune cësat mbahen me të mloja, e kështë më radhë, thënë mu nuk më knaqë kjo, mu nuk më knaqë ajo, e kështë më radhë për i fryrjeve të kota. Andaj, kjo ajet vezër ka zbitë si kontekst i veçanë. Si kontekst i veçanë. Ta një vezër para se vazhdojmë ajetet, e kemi edhe një pikë tjetër. Djetarë kanë shkruj lezë në këtë ajet se thirja ojtës e të keni besuar juve juve shkruar kësasi. Kanë thonë sahabët që kanë zbatu këtë ajet. Shikoni lezër, gjithmonë kur kanë pas problem sahabët, kanë thonë ja Rasulallah, si t'ja bojnë? Që kjo fjala ja Rasulallah, si t'ja bojnë? Djetarë që ka kanë dhirë bëjtë sajna? Se këtë tila ligje i zbaton prisi. E njani i tekët, mu nuk e mëndërson, nuk e këthaj kërkon. Jo, djetarë kanë thonë, të tila ligje, të cilat janë përmbajtën e rendit, nëse njeri ju i banë kokë veti, nuk e arrinë qëllimi. Pra, kjo ajet ka zbitë për me mbajtë rendit. Nëse njani punon kërët veti, qëkon kundër ajetë, e prish rendit, e kështë më ratë. Dërsa njëzit për nga natyra dhe zërë qëfar janë. Nëse një njeri i vendose prej naltë, ty që ta keme shpagu qështu, e pranon ma letë. A nëse qohet njeri me njeri më mordash, shtohet hasmëria. Shtohet hasmëria. Andaj kanë thënë djetarët se ky ajet nuk zbatohet në vende ku muslimanët nuk kanë prijes musliman. Kjo nuk i takon as hoqës, as muftijës, as alimit, po i takon gjykatave muslimane, ku musliman tani për tani nuk kanë gjykata muslimane. Por çfarë i mësojmë këto gjëra? I mësojmë për ta ditë se si Allahu i ka rëndit gjërat. Dhe na e dim se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i ka zbaktuar këto ligje, vëllezër, ai ka zbaktuar me drejtësi apo pa drejtësi? Vëllezër, më mendu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zbaktuar këto ligje dhe ka qenë i padrejt sa grimca del nga feja e Zotit. Edhe njëherë përsërisim këtë shumë rëndësi. Kur pejgamberi ka zbaktuar këto ligje, vëllezër, Ebu Bekr Siddiq, Omar Khattabi, Uthman ibn Affan, Ali radhiyallahu anhu, musliman gjatë viteve, kur i ka zbaktuar pejgamberi sa domthon e vetmja që na duhet ta kemi këto, vëllezër, është shumë rëndësi kyçe bazë, se këto janë drejtësia, vëllezër, nuk janë pa drejtësia, janë drejtësia. Andaj ti marrë për shembull sa, vëllezër, luftrat çka i bën njerëzit, sa vrasje ka, shikon Evropë, shikon këtu parë, vëllezër, apo sa hinë lezoni, hinë lezoni për 10 vitet e fundit, nga 2010 deri 2020 në Shqipëri vetë sa vrasje ka. A dini se numërohet nga shtetet me vrasje çrregullume? Pse ndodh, vëllezër, kjo? Se sa vit atë feja o logaritë jo pion që të prish ketë. E tani ndrese. Apo? Ndrese tash, mush me ndrese. Dërsa në kone për nga mele sa më vezër luft të janë ba, njerëzit nuk janë vra, sa vrahën sa të ba. Luft të janë ba, luft të. Komplet luft, o logaritë fitore, humbje, kshëmerat, dhe s'ka pas njerëzit ka shumë vrarë. Andaj për shemë para më do vezër luftën e Bedrit që Allah e ka qujtë luft të ndarëse. A i dini sa njerëzit janë vra? A i dini sa njerëzit janë vra, vezër? Luftën e Bedrit, kanë e armiku 70. Dësa luftë e parë bëtërore, sa milioni ka? Luftë e ditë bëtërore, sa milioni ka, vra? Se? Se se vëzër ka hupë me anaj e njeri. Shlaberg, shle e granatë, provoje që aty, apo ban Hiroshima, Nagasaki, e kështu më ra. Ban provo aty, se më se po provo, apo? Njeri është objekt laboratorie, vëzër, në munges të Lizit të Zotit të bare këtë. Ban dikush test, të këshirëmi. Sa kjo bombë ku shkon? A më hundët me përru, të jetësh me përru. Pse? Sepse nuk ka kimet më njeri. Në e lusë për Allahum që Allahu ta këta njërzimin në vendin e vetë. Në ligjin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Andat dhe zë kjo ajet, ka zbitë si rënditje e këtyre gjithë. Ka transmitu ima në Bukhari, u dhe zërë, nga Ali radiallahu anë, një fjalë të njohur, dhe kjo dhe zërë argumenton për rëndësine këti ajeti, edhe për rëndësine kësaj meseleje. Thot Imam Bukhariu nga Ebi Gjuhajfe, thot e kam pyt Aliun radiallahu an, shokin e pengamberi ton sallallahu aleyhi wasallam. Dhe mone me dhe zë këtë hadith, sa i Bukhari edhe sa i Muslim, këja di vëzër është edhe argument këndër shijave, së të mendoj që një pjesë e Kur'anit dhe kanë shija. Dhe gjënëm i përmendje hadithin sënë e ka përmeni Imam Bukhari. Thot Ebu Gjuhajfe, e kam pyt Aliën radiallahu an, hel indeke anin nebi sallallahu aleyhi sallem shejën siva l-Kur'ani? A kiti diçka, atë kalon për nga mbërë sam tyje diçka jashtë a Kur'anit? Fa kal la. Shko këtë përdiqë dhe? Jo. A? A të dhejnë, këtë hadith e ka shpik, e ka në shpik sunnit për mena, apo? Së kështu e, shumë let e ka njerëzit. E ka shpikaj. Thot Aliu radiallahu an, la, walladhi khalaqal habbata wa bara'al nasmata illa an yu'ti Allahu abdan fahman fil Qur'ani wa ma fi hadhihi as-sahifa. Ka than, jo, pasha ata i cili ka krijuar farën dhe e ka formsuar shpirtin. Nuk ka bëu bejn ata i cili krijon dhe jap shpirt. Ka than, përveç nëse Allahu i jep një robit kuptim në Kur'an. Që ka ajete me çka dallona, ka mundësi unë e kuptoj se kupton. Ama jo që i mua mësa më ka shkujt dikun letër, e kam shti unë në gjep ju se keni. Apo edhe ja kam dhanë unë dikujna edhe ajtë rashëgon. Jo. E lezionë e Kur'anin dhe shikon nuk ka thonë muë. Pese sahabë dhe zërë, shpesh herë, kur kanë folë për dhe një rast, madje kjo ka qenë edhe si metodologi pasaj ulemave, kur kanë folë për shimë kanë thonë një ropë, ka kadu një njari. Kënë njari akon për ketë. Pese s'ka thonë une, me ikë vetë pëlqim, me ikë në mund, une. Po ka thonë një robë, sikur që për mësëm ka thonë, Allahu i ka thonë një robit zgjidhje. A do me nejtë alën dunjo, a do me dëmarë të në khiret, a e ka zgjidhë me shkuve. Ebu Bekri, minjarë ka njësë me kajtë. Për mësëm nuk ka thonë as une, as Muhammedi, as pengamberi, sëm. Një robit, mirë po Ebu Bekri si diku e dinte, se kjo, mirë po e ka përdor me terme të tjera. Andaj thotë, Aliu radiallahu anhu, përvec se Allahu nëse i jep robit, qfarë? Kuptim. Tani ka thonë kështu: wa ma fi hadhihi sahifa. Dhe qa kam që këtë letër? E ka posti letër. Thot Aliju radiallan kult, e thot Ebu Gjuhajfa, thash, e qka kam këtë letër? Dëmohan, Aliju radiallan thot, unë nuk di pi muslimanve di qka shtes, pi penga me samë të veçan, pos kuptimeve të përgjithshme, dhe qa kam që këtë letër? Ky me transparencë ka thonë, qa kam që të letër? Nuk ka thonë, a mund është me i pakun e vetë me ty, e pak të më kalëzësh? Disa kështu e përëmdoj fejnë, apo? Që ishtë ka ndalë, sash, feja e zahire dhe batin, apo? Me terma të dërryshme. Kurani e kalit më sheft, nuk e kupton përveç nësë Allahu, apo? Shkon për shemë në emision edhe t'inspiron ati. Apo? Rëja ti në emision me të ligë, edhe Allah i qënë ti kuptimet veçanta. Dhe e obo tale feja Zotit Gjile Gjelaluhu. Dhe që dhe feja Zotit e bare kjo të lezër, ku të merë një gazetar e merë pytje. Njëri, ti shka thunë këtë mesele? Allah e në lusë për që Allah ti mbronë musliman nga të liga. Thot, Ali Rëgan, që ka në këtë letër? El aql, wa fi kakul esir, wa la ju këtelu mu'minun bi kafirin. Ka thënë Ali Rëgan, në këtë sahife, që, qarë, të lezoj. Ka thënë el aql, el aql dhe zërë, qëka është aql? Akëll në e thëjnë a logikës, për arabët akëll i kanë dhanë kujna. Kur pajton dhe e shpagun për të vrarin. Pra e lidh problemin edhe e mbyll. Apo e lidh problemin edhe e mbyll. Dërsa këta të cilët s'kan akëll, zdinë që me mbyll problemet, vrasët vetëm shkojnë duke ushtuhe. Të shia dy shkojnë duke ushtuhe. Pas e ka thanë, u e fikekul e sir, dhe për me lirue regula, për me lirue robin, dhe ka thonë, dhe më ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari nuk vritet për pabesimtar. Besimtari nuk vritet për pabesimtar. Kjo vëzhgon ajo të cilën kanë ardhur dietarët në shpjegimin e këtij ajeti. Ka ardhur gjithashtu në Sahih Buhari një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që tregon se pejgamberi alaihi salatu sallam e ka zbatuar ligjin e Zotit te bareke ve teala dhe e ka zbatuar edhe falin, të cilën e ka dhënë si propozim Zoti jon te bareke. Thot Enes ibn Nadr, sahabi i pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, adin se kanë zirë imam Bukhari. Thot Enes ibn nga Enes ibn Nadr, se hala e ti, e cila e ka pas emnin Rubeji, Rubeji, e ka emnin kështu të theksuar. Dhe arabët dhe zër janë njërës të cilët kanë artë në emrim, nojnë emrat që ditëshim, në emra të çuditshëm. Sidoqoftë, ja kanë thënë kesarat thënie të xherje. Ja ka thënë një voglushësh në dham, halla e Nesit. Fa talabu ileha al-af fa abu. Kan kërkuar mi afal, ka refuzuar. Ka refuzuar. Fa aradu al-arsh, i kanë thënë ato parë. فأبوا كان ثنيو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصص كان أرتى بيغامبر عليه الصلاة والسلام كان ثنيو رسول الله ناي كان ثي ناي كان ثي تشيكس تون ضامن ليجي زوتي شكا ثوت قصص دوينا شتا بارا زدوينا قصص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصص وسام كاثون وكري قاليب قصص أمر قصص فقال انس بن نضر فانس بن نضر يا رسول الله اتكسر ثنيه ربيع اكم يثي هلستين ضامي لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها شكون هذا كيو كاسي نون براي اساي داشوريس ده ني كوبتيم اني لوي غوجيني ما دوكه اون بوشتن رابورتين مع الله تبارك وتعالى. Ka thënë, jo, pasha ata i cilit ka të dërguar me të vërtetën, s'ka më ju thikë sa i dhavoj. Dhe mënë, hala vetë, ka bëhë një problem. Tani ato lipin, bjerë hakin. E nëjë si dhëtë, jo, Rasulullah, mi athi dhamin kësaj? Jo. E tani këtu, jo, pse ka pasë përshetim? Dhe mënë, na pi apë në parë, kësë për pranon, në të pranon i parët. S'dojnë anë mi athi dhamin. Atare, thotë për nga mberi a.s. Ja Enes, Kitabullahi al-Qisas. O Enes, libri Allahut al-Qisas. Vëzër, në këtë ngjarje, para se të dalmi të ati, a mundë me para me du, vëzër, si kur më stregohet këtë ngjarje, se është Enes ibn Nadr. Dhe vendi njëri dhe kështu fol me pejgamberin sa. Çka ishin thënë tha njerëzit? O te ligji i Allahut kjo. Kusos. Jo. Në një herë vëzër ka disa rob dhe do ta shohim në fundin e hadithit, ka disa njerëz e kuptojnë ligjin e Zotit. Po ka disa thellësi sa ti kuptojnë ata edhe më fell. Shikoni, ka thënë pejgamberi, "O Enes, libri i Allahut thotë kështu, s'po do me parë, ka me pagujt." E ka thënë dhomën e kësaj çikës, po, ti më thidhëna? Atëherë kur e pan këtë muhabet mes Enesit edhe pejgamberit alayhi salatu sallam, thot faradi al qawm fa afu u pajtum familja ti dhe than paguje dom na e paguj dom fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa pejgamberi alayhi salatu sallam inna min ibadillah man law aqsama ala allah la abarahu fa pejgamberi alayhi salatu sallam ka allahu darab jo ke ka allahu disarab me boj me bo bejnë Allahun, Allah i realizon. Qikun që ka thonë në njësë? Jo, vëllahi, pasha ataj që të ka qutije, për nga merë, s'ka mi u thikë se i dhomi. A nuk ka thonë, s'ka mu s'batu ligjë Allahut, jo, dëmonë, sigur, ka po duao, ja, rab, mëse le mu u thikë dhomi. Këna me boj forma tjera, alternativa tjera, se i ka leju Zotit. Atëherë, për nga mësëm i ka thonë, u enes, libri Zotit, në këtë dëmonë, zamet këtina, ato kanë thonë leje, pe pagujna. Domthonë Allahu i ka zbut zemrat e atyre, edhe thotë më sam, ka Allahu dorop kështu. E tani mos e provojnë ana me thonë, vallahi, si janë dorë, si ta ndoje në xharje, minjarot, unë kam falë do recate, i kam do shtes, mua Allah i kam realizu. Nëse kjo nuk bën kështu. Apo për shembull njërit ka po zullum, mos e çoj durt. Po nuk ka bash lehtë kështu, ti çon durt. Nuk e ki çela ti sigurt ti po mendon. Hadithet që ka vinë mutlak lezër, nuk janë me emën, me mbi emën. Apo disa njës tjerë, por shemë, lezën e hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thot alayhi salatu wasalam, Allahu ka thonë, unë i kam dorop, i du, mi ba mi shpallë luft, dikush atyre, unë i shpallë luft. Edhe disa njës, por shemë, ja, dhe bone, e shkru në ta, lezër, egoja shumë e keqe. Ti kur e nxjerë këtë hadith, shkaj të dash me thonë? Se ti e në këtë haditha. Po me menu që ishtu, a disa keqe, lezër. Nuk ban me menut, no, nuk ban mi përvecua ditët. Se ti sa gjunajt i ki, sa, me, do shta namazet farsh nuk i falë që ishtë duhet. E me mendu, a di shka të manë, veli i Allahit, rob, qka e donë Allahut e barëve. Mesele, o dhe zërë, nuk ka mesele statusit, Twitteri dhe Facebook. E lusmi Allahun që Allahut në përmison të gjithve. A në dhe zë kjo është ajetë sëme ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Pasaj thot, thonjë djetarët në shpjegimin e këtja jetit, duke vazhduar fe men ufi e lehu min akhihi shejun, kush i fal vllau të ti, këtu është një meselë me rëndësi, cila është meselja, se e ka qujt vlla familjen e vrasësit me të vrarit. Këtë qka argumenton dhe zër, Shejhu Sam Timi e ka të shkruar shumë këtë meselë, Imam Ahmedi gjithashtu janë argumentu me këto ajete, se kjo ajet dhe zër është argument se sa do që krimit mri në lartë, nësa Allahu nuk e ka qujt nëzjerës për imani dhe islamit, nuk mundet më nëzjerë. Sa do që shëmtia një vepret më një më nalt, zguzon me nëzjerë. Ka vra njeri, Allah u thot, femen ufi e lehu min e khihi, kush ja falë dhe i dvet. E ka trajtu e si besimtar. Do më thonë, kanë nëzjerë djetarë një regullë shumë përë. Se ajo që Allahu nuk e ka qujt dalës për imanit, sa do që është shëmtu më ajo, a ka ma të shëmtu më dhezër se vrasja? Rosha pa hap. Allahu e dini se kur fol për shirkun, në cilat vepra i bje pas asaj? Zakonisht kur fol Allahu për shirkun e bje pas mos respektimin e prindve. Se është një lloj vrasje, vëllazër. Është një lloj vrasje e emocioneve dhe psikikës të prindërve. Pas shirkut na jetë ndryshme, çka vjen? Zinaja. Nëse është thyrje edhe prishje familjes. Dhe pas shirkut, vëllazër, cilat ata jetë vin? Vrasja. Vrasja. Gjasë vrasja, zinaja dhe familja, prindër e kështu më radhë, janë shtyllat e shoqërisë. Andaj Zoti jonë te barekehu te alavezër, megjithëse vrasja është shëmtuar, ka thonë kush ja fal vllajt vet. Po ki vlla musliman. Shumëllar më thon, "Qysh a la muslimana kjo?" Po vlla musliman, ai beson Allah. Jeni hasmuë kështu më radhë. Dhe kjo çka argumenton vëllazër, se ka mundsi mu rrok dikush me dikan, s'ka lidhje kjo punë imani. Rrokën tregti, rrokën pazar, apo dhe dalimi me sahabëve dhe neve vëzër, i cila është se të rokë më të tëre për dunja si kanë njëros me ajete dhe hadithe. Apo? Ebu Bekër dhe Omer i vëzër ka një transmitim se s'kanë folë dy avdit. Në një dhënua. Nuk i ka thanë, e aj, apo, së ngon për nga mesam. Ose, se se ka zbatu këtë ajet. Apo me njëherë, në një ajet të përgojimit, apo në një hadith, e kështë më ratë. Jo, dhe zaj ka ditë, nefësim ka kapë, e kështë më ratë. Andaj përshimu, mene një ratë, zërë. Qëllën në robëria ndaj Zotë i Gjellë Gjellalu. E një rasën e Aishës, kejtë e ti. Një mujë ditë vëzra azatë, shpirit ka pasë, Aisha. E pasër, e qiltër, me gjitha ta, edhe për jemësëm nuk kanë gushtu gjokësi. Andaj ka thanë, oj Aishë, të ka shku me një diqka, ma një stikfarë të Zotë, Allah u falë, kështë më ratë. Ajo i të se ka këshi. Mos ma banket ma abet, apo? Sikur plotë që kanë disa vezvese, apo? Jam du dyshu në gjë. E shta shka mu ba, spioni grujës. E pas ta e prish familin, një nuk banë dhe zërë. Nuk mund është ti papas, kur far fakti, a mund e dyshoj si jam rahat. Shka me të bazë si jam rahat. Pido një hapa, konsultojë me dikant. Nuk mund është ti mi ba ato dyshimet e tua, ato paralizat mendore, mi ba argument. A në shikoni këtë razë dhe zërë. Qëka ndodhi? Shkun të shpia e Ebu Bekër Siddiqut. Dhe zbitën ajete. Dhe i ka dhe për nësam, oja ishe ka zbitë Allah ajete, ti e pastër. Ebu Bekër Siddiqut që unë kanë tha, që oja ishe? Që u thuj faliminerit për nga mberi s.a.s. Ma në men këtë sprejtë, e ka të shpëtu adidin i man Bukhariu. Tha jo, pasha Allah një. Shikodhët, jo, vëllahi, të së qona, mi thamë faliminerit. Tha nuk e falenderoj posat i cilim ka pastrua. Për nga mësam nuk tha, po, muja, oja ishe, jo. Për nga mësam qeshi dhe tha, ja dha falenderimin ati i cili meriton. Apo? Njani, po edhe unë e ovlat këm një mu, pak edhe muhe. A ti qka e meriton, ti kanë se bep, leti. Shiko dhe zër, për nga mësram, e din qka arropnia. Tamam, e falenderove qatë qka duhet. Funi funit që një muje t'u hek, e t'u bo azab, për qka, si nasë në të di qa ke bo. Allah t'ka qlirua. A në dhe zër, do njëherë, ma në menë këta. A jetët e zodit kur vinë mutlak, pa emna. A të janë për mëna përmirësuneve, jo na mu gjujt me, apo, ki vëlla si ka kuptu këta jetë, ki vëlla si ka kuptu këta hadith. Jo, ka mund si ti i pari ishka, se ke kuptuat ata jetë. Andaj dhe zër, shikoni, rasti i Enes ibn Nadhr, me halën e tina, është rasti cili duhet neve ta na vedisot. Thotë Allahu të barek e vëtala, fët t'i ba'un bil ma'ruf. Nëse mirë një vesh për mu pajtue, atëherë kërko letë. Tu na duhet një detalë, nuk duhet t'him atë. Sa nëse pajtohen me pagujt, sa duhet me pagujt? Janë pajtu djetarët në një grumbull prej fjalëve se nefsi paguat me 100 deve. Në nëse thot, s'po du më vra, po du më e kaluket, me ja falë, me pagujt, me 100 deve. Në po, e kështë më ra. Pastaj, do më thonë, ka khilaf, a u konë, do më thonë, autoritativ, a u konë fmi, e kështë më ra, apo ka mundësia shlën pak penjë. Se s'ka mundësi mi mbledhë, 100 deve janë shumë para, dhe zërë. Sot përshimë një deve ka mundësi mu kanë 2-3.000 euro, 5.000 euro, ka deve 60.000 euro. Bane e sot me kalkulator atje, 100 herë 5.000 euro, është shumë e konsiderushme. Andaj zotë i unë të bare kjo e tala, që ka thotë? Fëtti ba unë bil ma'ruf, lip let tash. Nëse i e për mu bajtu, lip let. Pas të ka thonë, u e da unë i lejhi bi ihsan. E ki që ka duhet mi dhanë, në t'jape me t'mira. Në mi dhanë, qëve, kada, t'i kivra njeri. E pagun me të mira, domthon. Nuk ka punktu, domthon, shikalla xhelxhela u gëzon. Qase nefsi shumë i çuditshëm. A mund të bëra më për shembull njëri, vjen tash duhet më dhan 500.000 euro. Gjis milioni. Po te gjis milioni jam t'i dhan. Shej të përmend. Ti mund njërim ke vran. A kuptoni ku është ajo egoja? Çka thotë Allah? Ja me ihsan. Ihsan që mund të dalë drejtja më e lartë e të vepruarit. Me kujdes, me butësi, mos ta lëndosh. Pra, ideja është me te i kalu këtë kriz pa pasoja. Thëtë Allahu të bare kjo e tëra, dhali këtë akhfifu më rabbikum. Qështu Zotë ja u lecon juve. Qështu Zotë ja u lecon juve, wa rahme dhe rahmet. Dhe këtu kam përme dhe zërë djetarë dhe shumëre me cilë, nuk është, në mënë, koha është, nuk premton për shumë detale. Kanë thënë djetarë dhe zërë, qëka argumenton dhe kjo ajet? Për rëndësine parës. Apo, Shikoj vëllazër, Allahu thot, mos e vraj, merri do parë. E parja shumë rëndësi, vëllazër. Parja shumë rëndësi. Një nga tatë kategorit e atyre që ju jepën zeqat, kush o? Njani i cili është në prag me in islam, pa la ka dyshime, i jep pak pare e ngrejnë. Apo? E pastaj a i drejtohet. Andaj për nga mërë alej salatu selam, ka plot njëzi ka avru me pare. Andaj e dini një rast, kër ka pas një grumbull të madhë, pasurivi janë mbledhë, dhe për nga mërë sallallahu alej sallem, dhe për nga mësëm, umboshtete muhajgjirt edhe ensar të imani. Të imani të dhe kje rast, u konë shumë i madhë. Edhe njës kanarë, ja rësullu Allah, verëm mu, ja rësullu Allah, verëm mu. Njës për para e dini që shbom. Këshem, para më nëni, përshem me rëndit që në Iran, ka një mjërë në sabah. Nuk i za gjamija. Edhe vishë njës mjërë, njani tha, ja rësullu Allah, që të dejve këtë komplet kune janë, të mija tha, a mija ta merituat janë. Ka ardë për dejle merituat janë. Ka dhonë për nga mësëm shumë. Dhe si kur do e nësarë janë ngushtue, dhe kanë thonë, ka ardë se nësartë e ri, jo të mdojtë. Unë ato matrishke janë kompej. Sikur që ka plët për njëzët, ta man t'i baje për shumë 5-6 mujnë gjami, thot, s'ka në regull për shka këtu. Ka dalolla. Diku shumë që 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. E nuk mund unë dhe mi drejtu këtë cene që ka t'ishe qpeta. E diku shta shpatat tona me gjak, për nga mësëm ju e për rabve. Dje ka një islam këj e pare. Dhe i mërin i lajmi për nga mërin i sëllim. I mërin i lajmi edhe për nga mësëm e kryti me ta, pas ta i mërin i nësart. Tha, kum dëgju dishka të tila, fjall. Atare ju tha për nga mësëm, a nuk jeni ju të knasht njerëzit me shku me deve, me kuaj, me dele, me pare, e juve mi ju me të une? Atare këtë nësart kanë fillu me kajtë. Bon, tash, a jetë e bëti devën me pingamberin sallallahu alajhi wasallam, unë vi me juve në Medinë, le këtë në të morim pare. Po, andaj parja vëllezër është punë e madhe. Pingamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë punë madhe, andaj ka dhënë shpesh harë pare, për çfarë? Që të afrojë njeriu. Që të afrojë njeriu. Andaj vëllezër kanë dhënë dietarët fakti që Zoti ka dhënë alternativë apo mundësi zgjedhje me parë, çka argumenton? Se faktor i madh është parja vëllezër. Apo sot dunja kush ka parë si dunjaja? E si, anë nuk duhet tani mu qëllit me dhanë, dhe këto shërri malë popo ato kam pare. Andaj për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, për të avlerësu pasurin, para se me vdek ka thanë, plot për muslimanve ja u këmpo hajrin, ama kejri ja këmë këthije. Pos një njerit që kam ka një mu shumë, e bëbëkër si dikut. Parja e këti, shkohë dhe parja, mos flasë me ajë si person. Me trupin e vetë që kanë një mu, me familjen e vetë, këtë tjetër shka, që e ka mikë, e ka qikën e atina, ato, janë këtë tjera. Ja ka cekë, parët e këtina në shumë kanë një muë. A në dhe zërë, parja shtinë gjennet dhe shtinë gjennet. Parja shtinë gjennet dhe shtinë gjennet. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, Allahu e ka zbrit arin, altanin dhe argjendin, mu falë namazi dhe me dhonë zeqati. Pse e ka zbrit Allahu parën? Mu falë namazi dhe mu dhonë zeqati. Andaj, kanë zirë djetarë nga kjo këtë mesejnë. Pasat e të Allahu të barë kjo e tjala, femeni të dhe ba dhe dhalike, felehu adhebun elim. E pasit arrijet marveshja pajtimit, nëse dikush banë zullon pas kësajna, atina do ti takon dënimi dhemëshëm. Disa djetarë e kanë komentu këtë ajet, kanë thonë, qka është të dënimi dhemëshëm? Kanë thonë kështu. Nëse familia e të vramit, thonë, po dojna me pagujtë. I morin parët, pas disa kohrave, e vrajnë vrasësin. Kanë thonë, felehu adhebun e lim, këti mo nuk i je pëtë mundësia alternativë. Du të mura pa tjetër. Se ty e i more parët, me që të parës është kebo zullum. Dhe disa djetër kanë thonë, jo, prapë vazhdojnë njëta ajetit. Para prakisht, kanë thonë, dërsa azapi madhë është për këtë manovër të keqës ka bëha. Po do mund ti po do me e shfrytzue. Se faktikisht kush ta dha alternativën ti mi mor parët? Zoti. Ti mi mor parët, pe e fal gjakin publikisht, pastaj mlefin e ke majt në veti dhe ke shpas dikun tjetër, çikun ndodh plot apo? Ja ban halal dikujna, po s'kemi kur gjamo, ama mlefin e mamrena. Kjo është prej gjërave më të liga, vëllazër. Prej gjërave më të liga, ose dikujna ti mi buzqesh, e ti mi qesh, që kam thënë disa prej dietarëve, mi buzqesh ti dikujna i ke dhënë selam. Apo, adhaj Sufjan e Thauri, kër i thëshin Sufjan e Thaurit, ti o hoqë, pëse shkonë histë të këto krijetartë. Ka thonë se si të shkoj ditë mi kesh. Saj nuk mund është ati në shku ti si asga. Saj e dini që shënë mbretri, da po. Po folën e për kore dhe të kalume. Ka thonë si të shkoj ati ditë me kesh. Se shëmi fort. Ka thonë e si ti keshi më hinë zemër. A ka ditë psikologjin. Si ti keshi më hinë zemër. A në djetarë ka ndonë. Ti për shemë nuk gudzon ti dikujt mi thonë për shemë me të kesh me kështë më rala me ja po kur thonë. Kjo shumë e ligë dhe zërë. Andaj të Allahu Gjellu Ala, kush e ban këta, felehu adheb, elim, a i ka me pasë shumë dënim të ashpër. Pasaj dhe zërë këta jetë, Allahu e pasën me një jetë tjetër, ku thotë, walekum fil kësasi hajatum, ja ulil elbab, leallekum të takun. Thotë zotë i unë të bare kjo e tala, e ju në këtë litë që ka në e zbetën, prej hakmarisë së barabart, apo alternativës për të shpaguë, ju në këta kini jetë. Kanë thonë djetarët jetë, qka është? Kanë thonë, kështu, arabët e kanë një shpreje dvjetër, dërisa kanë thonë disa për i djetarëve, gjdo shembul të arabëve, qka e kanë përdor ata në poezi, unë mujme të argumentu, ose me ajet, ose me adif. Kanë thonë disa shpreje prej arabëve, kanë thonë kështu, el katlu kallel el katle, vrasja e nal vrasja. Ka arë një tjetër shpreje ku kanë thonë, el katlu enfali el katli, vrasja është më paqëtuse, më shumë e ulë tensionin se sa diçka tjetër. Çka kanë bosë për sëllim? Nefs me nefs, shëllët kapitulli, hejtë njerëzit. Apo, shkoni atje vëzën Shqipëri, njëre kam ra. Apo, në, që shpo thonë në rethonat të erta, kam ra njëre. Jo për këtë më zbatim saj masë, kështu më ratë. Shikon edhe gjitha tension, mos flasim nëse ti më lexon në Evropë e në botën amerikane kështu më radh, çka ndodh vetë prej ligave. Për çfarë vëzë? Sepse për një të keqe, mënyra se si doin më zhnosh nuk është alternativë. Andaj bie me të kia, më shumë andaj ka luftë pas luftë. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Ju në këtë ligj keni jetë, kanë thënë dietarët, sepse kur njëri e din. Shikoni, thot Imam Baghawi, po e lexoj citat. Walakum fil qisasi hayatun, ju në këtë ligj keni jetë, ej bakaun, ruajtje të nefseve mos vritën. Si, kanë thonë, wa dhalika anna al qasid lil qatl idha alima annahu idha qatala yuqtalu yamtani'u an al qatl. Thot Imam Baghawi rahimahullah, thot kur dikush e ban një plan dhe e synon me vranë njërin, a më e di binçëm se unë si ta vras vritna, se vrat. A ka mundë që një njëri vëzër, e di sigur, që si të vratë, më vrasim. Sa janë shansët me vraki? Zvratë vëzër, se nefësi i jatë i shishtë, ti e do vetëm, ti zdonë me dekë. Allahu Gjeli Gjelele, ashtu e ka bo njëri u në dirë, zdonë me dekë, por për dishka matë madhe, apo? E cilë e din se i siguron jetë matë madhe, që është gjenetit zotit e bare kjo e tëra. Mirë, po nëse njëri e di thotë, unë e si të vratë, së më gjenë kur gjanë, apo do vjetë burë që aty? A? Thot piduroj që to për qëta, ta shprazim lejfin. Allahu Gjela thot, walekum fil kësasi hajat, walekum fil kësasi hajatun, në këtë leqë keni jetë, o ju njërës të meqëm. Dhe kanë thonë djetarë që ka përmenë Abdurrahman ibn Saadi, në komentin e këti ajetit, ka thonë, fjala zotit, ja ulil elbep, që në më dhonë dhe zër, se dunjanë du të më dhejtë njërës të meqëm. Andaj, kanë thonë djetarët, që shkarën ka pingamberi, jonë sallallahu aleyhi sallem, se duke shku nga kiameti, frenin e njërzimit e morin i njërëndët. Njërzë pa njërzë lëk, njërzë pa fe, njërzë që nuk kanë pos interesin e tëre për para. Andë dhe neve nuk në ndërëson për shparja. Heç nuk në ndërëson kur gjatë qeter, pos me për pare. E Allah u gjilë e gjilë dhe zë pse i ka dërgu pengambert, për me rujt rejnën e njërzëve. A ka mund cilë dhe zë një pengambert me arë, dhe me bo fesata në tokë? E kundër ta. Fesadi vim për këtër e tjerëve. Andoj zotë i onë të bare kjo e tala thot, o ju njërës të meqëm. Dhe këtu ka thirje për ta meditu librin e zotit, për ta meditu hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka vëzër në Kur'an diçka e cila thirë në fesad, po e tëra është rahmeti zotit, e tëra është rend, dhe e tëra është mirësi dhe begatin nga Allahu të bare kjo e tala. Në fund, ajeti 179 përfundon, le'allekum të tëkun. Dhe me këtë ligj, ju i ruheni shumë sendeve. Dhe më këtë liqë, ju i ruheni shumë sendeve dhe këtë mos rujt me vëzën apo e shumë misat. Kini pasë vëzën njëzit? Sa ka të shmimë së njeri vëzën? A në është njërë njëzë të dojnë për kase euro të vrasin. Pse? Së s'ka njeri kimet. A para më ndonë vëzënë në hijën e mos flasmi ku të vim të ajetet, mos flasmi ku të vim të ajetet në surën En-Nisa, ku Allahu të regon që ka e gjenë vrasës i në ahiret. Ajo është term kitë tjetër. Se shka e gjenë, kjo është regullimi kësaj dunja. Ndaj thamë të tash po flasim për dispozita, të sa du të mi zbatun këtë dunja. Mos flasim për azapin që ka përgatit Allahu Gjellë Gjellalu. I vetë mi ajet vëzër, për të cilin kanë diskutu dietarët. A është ajet i cili e kanë djerë njerin për feje, apo nuk e kanë djerë, është ajeti i kërstimi të Allahut për vrasësin se është gjenem për gjithmonë. Edhe një, i vetë mi ajet, ku djetarë kanë thonë, që ki njeri, a ka po kufër, a s'ka po kufër. Pse? Se Allahu Gjellala thotë, ku shëvret një besimtarë, pa drejtësisht, a i ka menejt në gjenem për gjithmonë. Fjala Allahut Khalidine fiha, djetarë kanë thonë, ka dhanë. Kjo shprehje zakonisht vjen për njerëz që bën krim të madh, si mohimi i Zotit, shirk ndaj Zotit e kështu me radhë. Pse ka ardhur për këtë? Kan thënë dietarët, edhe pse shumica e lesionit kanë thënë s'ka bë kufër. Me argument çdo ajeti këtu ku jemi tash. Mirë, po pse ka thënë Khalidin e fiha se ka bë krim të madh? E kur i dinjëri kit këto, a e shlon dorën? Ka thënë sallallahu alejhi wasallam, njeri do të ketë hapësirë me bë vepra të mira dhe do të ketë fusha. Gjërësi në fejnë e vetë, dërsa sprejk gjak, pa drejt. Kur të prejk e njeri gjak, vëzër, pa drejt. Vrat di kam pa drejt, plagos di kam pa drejt. E lusë për Allah, në Allah, mësë asprove me gjërat të tila. Ma mirë është më kanë i bëm i zulum, si sa zulum qari. Nëse delë të Allah u gjele gjelalu, i bëm zulum. Ama më kanë zulum qarë, kjo është gjëran për shpirtin e njeri. Kjo, vëzër, ajetin 178 dhe 179, e vetë të vazhdojnë me lejnë Allahu të barë kjo e talë me i shpjegue edhe ajetet se zatë vinë me rend. E lusëmi Allahun që Allahu të në mundëson me kuptu Kur'anin ashtu si që ka zbrit. E lusëmi Allahun të barë kjo e talë që Zotë jonë të barë kjo e talë në mundëson besimtarve të kuptojnë Kur'anin, ta zbatojnë atë në jetët tonë. E lusëmi Allahun të barë kjo e talë që Zotë jonë Gjellë Gjellalu të këthen krenarijin muslimanve, të këthen mundësien për ti zbatu ligjit e Allahun të barë kjo e talë në familjet e tyre, në shoqëritë e tyre, në shtetet e tyre. E lutem Allahun te barekehu te ala që Zoti Onjëllë Xhelaluhu muslimanët ku dëshon Allahu t'i ndihmon, etimat e muslimanëve Allahu t'i pasuron. E qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.